iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Serap Kocabıyık'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Bugün bir de konuğumuz var. Yüzlerce İstanbullunun Paşabahçe Vapuru'nda düzenlenen seferlerde iklim krizinin gerçekleri ve çözümlerini konu alan etkinliklerde bir araya geldiğini konuşacağız. Aslında küresel olarak kutlanan İklim için güç ver eylem gününde dünyada da yüzlerce İstanbul'da ne yaptığını. İklim için 350 Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ve İstanbul Şehir Hatları ve İstanbul Planlama Ajansı'nın ortaklığında o daha önce de sözünü etmiş olduğumuz çok yıllar önce tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restore edilmiş halinde ev sahipliğinde düzenlendi. İklim için 350 Derneği kampanyalar sorumlusu Efe Baysal'la konuşacağız şimdi. Yücel, istersen sen tanıtımını da yapar mısın? Efe Baysal 350.org adına programımıza katılıyor. Bu etkinliği de düzenleyenlerden biriydi. Kendisi 350.org'un Türkiye temsilcilerinden. Bu programda da kendisiyle Paşabahçe Vapuru'nda düzenledikleri etkinlikleri ve bu kapsamda 3 Kasım 9 Aralık tarihleri arasında iklim dostu bir gelecek için dünyanın dört bir yanında insanların yer aldığı eylemleri ve etkinlikleri konuşacağız. Siz de o etkinlikleri yakından takip ediyorsunuz Ömer abi. İsterseniz şeyle başlayalım. Şimdi bu etkinlikler nasıl başladı, nasıl devam edecek, nasıl bir program var? O konuyla başlayalım isterseniz. Ne diyeceksiniz? Tabii. Merhaba Efe. Selamlar Efe. Hoş geldin. Merhabalar, merhabalar herkese. Teşekkürler davetiniz için. Yoğunca bir hafta sonu geçirdik. Paşabahçe Vapuru'nda hem İstanbulluları görmek hem tanıdık simaları görmek, Ömer Hocam sizleri de görmek bizleri çok mutlu ettim. Biraz belki bizim için önemi neydi bugünün, ondan biraz başlayarak anlatmaya başlayayım. Ömer Hocam, siz de dediniz, tarihi Paşabahçe Vapuru aslında İstanbullular için sembol ulaşım araçlarından biri. 1951 dediğinizde indirilmiş, daha sonra malum yani hani çürümeye bırakılmışken İstanbulluların kampanyasıyla beraber renove edilip tekrar şu anda yüzer halde. Biz de aslında bu küreseldeki Global Power Up, bizim Türkiye'de iklim için güç ver dediğimiz, önce küresel eylem günü olarak başlayan, daha sonra malum uluslararası gündemin yoğunluğu, Filistin'de yaşanan insanlık dramından dolayı da bunu bir iki güne sığdırmayıp bir aya doğru yayılan bir takvimden bahsediyoruz 3 Kasım 9 Aralık tarihlerinde. Biz bu sürece başlarken aslında yani bir etkinlik, bir eylemlik nerede yapabiliriz, nasıl farklı kitlelere ulaşabiliriz diye düşünürken Paşabahçe Vapuru, daha doğrusu bir vapur acaba etkinlik alanı olabilir mi? Ve böylece de aslında iklim krizi hakkında, iklim kriziyle mücadele hakkında ve iklim çözümleri hakkında çok da nasıl diyeyim, gündelik hayatta sürekli temas edemediğimiz insanlara temas edebilir miyiz bu yolla diye yola çıktık. Burada diğer paydaş kurumlar, İBB ve iştirakları da destek verdiler ve aslında bir hayalimiz Paşabahçe Vapuru'nun bir günlüğüne bir iklim vapuru olması gerçekleşti. Bu vapurda çeşitli yerleştirmeler üzerinden iklim krizi, iklim kriziyle mücadelede neler oluyor ve çözüm yolları ne olabilir aslında birazcık tartışmasına alan açmaya çalıştık. Bir güzelliği bizim için aslında etkinlik, yani bu Paşabahçe vapurundaki yerleştirmeler 2 gün boyunca kalacaktı. Ama İstanbullulardan da çok olumlu, güzel tepkiler gelince vapurdaki her ne kadar yerleştirmelerin bir kısmını kaldırmak durumunda kalsak da aslında camlarda da, vapurun camlarında belli hikayeler anlatılıyor, bilgiler veriliyor. Bunlar bir süre daha İstanbullulara Paşabahçe vapuruyla eşlik edecekler. Biraz Bu biz... yerleştirmelerde neler var? Kısaca bir iki Tabii ki. ayrıntı verirsen seviniriz. Bu yerleştirmeler aslında vapura gelenleri şeyle karşılıyor. Orhan Veli'nin Güzel Havalar şiiriyle karşılıyor. Biraz buradan hikayeyi şeyden örmeye çalıştık. Yani Güzel Havalar şiirini şair 1940 yılının Nisan ayında kaleme almış. Ve aslında şey dedik vapurun girişinde. Yani bunu yazarken, şiir yazarken ne yapıyordu bilemiyoruz. Belki bir İstanbul vapurunda Boğaz'ı seyrediyordu. Belki Aşıyan'da Erguvanları seyrediyordu. Ama emin olduğumuz şey, şiiri yazdığı zaman atmosferdeki karbondioksit miktarı 311 ppm seviyelerinde. Ve buradan da hikayeyi birazcık aslında iklim kriziyle, sıcak dalgalarıyla, bizi havalar yine mahvediyor ama bu havalar o güzel havalardan çok farklı diyerek başlatıyoruz hikayeyi. Ve iklim krizi, ppm ilişkisi, bu mesele nedir, 350 ppm neden önemlidir gibi bilgiler veriliyor. Bunun yanında da aslında yavaş yavaş fosil yakıtlar, Türkiye özelinde kömürün sağlık maliyeti, kömürün iklim maliyeti hakkında bilgiler derleniyor. Genel itibariyle fosil yakıtlar üzerinden ve çözüm yolları üzerinden belli başlı yerleştirmeler var. Ayrıca şu anda o kısım maalesef kaldırıldı ama küresel olarak da iklim çözümleri üzerinde aslında proaktif olarak çalışan topluluklar hakkında da bilgiler verilen bir bölüm vardı. Böylece birazcık hikayeyi hem küresel ölçekte hem de yerel ölçekte aslında anlatmaya çalıştık. Bunların yanında İstanbul Planlama Ajansı'nın Vizyon 2050 çerçevesinde neler yaptığı, şehir hatlarının yeni başlattığı bir İstanbul Boğazı'nın dekarbonizasyonu projesi var. Bunun hakkında bilgilerin olduğu ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün İstanbul'daki bu konu özelinde neler yaptığı ile ilgili de belli başlı yerleştirmeler bulunuyor. Şöyle bir güzel şey söyleyeyim. Vapur dediğim gibi hala şu anda İstanbul'un hizmetinde bu cam yerleştirmeleriyle birlikte sabahları ve akşamları adalara gidip geliyor. Bunun dışında da günün içinde de bir Beşiktaş-Kadıköy arasında bir rotası var. Yani gün içinde de Paşabahçe Vapuru'na denk gelirseniz şöyle bir üst katları, alt katları dolaşmanızı tavsiye ederim. Onun dışında da tabii yani yaklaşık yüzlerce kişi katıldı, benim de tanık olduğum gibi. Hatta Yeşil Gazete'de yaklaşık 500 İstanbul'un katılımıyla gerçekleştirildi diyor. Ve yolculuk boyunca da oldukça güzel bir canlı müzik konserleri de vardı bir grubun. İstersen onlardan da biraz bahseder misin? Evet, yani bizim için burada tekrar şeyin altını çizmek istiyorum. Yani en bizim için değerli kısmı bu tip bir çalışma yapınca bir ulaşım aracının kullanılmasıyla birlikte çok farklı aslında kesimlere ulaşabiliyoruz. Şimdi malum aşırı kutuplaşmış bir toplum içindeyiz. Bu küresel olarak da böyle. Türkiye'de özgün koşullarından dolayı daha da bazen sert yaşanabiliyor. Bu süreçte bazen aslında biz ne kadar yapıcı veya ne kadar aslında iklim çözümlerine yönelik hepimiz için bir cümle kursak bile bu bir, ne diyelim, bir ekok çember içinde hapsolabiliyor bazen. Benim vapurda gördüğüm, gözlemlediğim ve beni en çok heyecanlandıran taraf da bu oldu. Çok farklı kesimlerden insanlar vardı. Etkinliğe doğrudan katılanlar. İlk sefer bir iklim seferiydi. Biraz özel bir seferdi ama daha sonrasında da biz vapurda biraz vakit geçirme şansımız oldu. Şöyle bir insanlar nasıl acaba tepkileri olacak normal seferine binenlerin şeklinde. Ve gerçekten de insanların bilgisini görmek bizleri memnun etti. Şunun belki altını çizmekte yarar var. Aslında bir yandan İstanbul'u konuşuyoruz ama Türkiye'de eş zamanlı olarak İstanbul haricinde 3 yerde daha etkinlik gerçekleşti. Bunlardan biri Urfa'ydı. Şanlıurfa'da Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbekli Tepe Bisiklet Spor Kulübü'nün ortaklığında bir pedallama etkinliği gerçekleştirildi ve bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Eskişehir'de ve dernek malum Arpu Kömürlü Termik Santral Mücadelesi'ne de proaktif destek veren kurumlardan biriydi. Bugünün neden kendileri için önemli olduğunu, fosil yakıtlardan neden çıkmamız gerektiğini anlatan bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bir de maalesef depremden sonra bir de işte asbesttir, deprem atıklarının, yıkıntıların düzgün ayrıştırılmasından sebebiyle ciddi çevre kirliliği yaşayan Antakya'da Antakya Çevre Koruma Derneği bugün de güç verdi diyelim, iklim için güç veri. Aslında İstanbul dışında da Türkiye üzerinde 3 yer daha vardı. Şimdi bizim aslında 3-4 Kasım'dı. Son 2-3 gün içinde aya yayıldı bu program. Biz de gelecek günlerde de 9 Aralık'a kadar ufak bir iki etkinlik daha gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlar da netleştikçe zaten sizlere de daha net bilgiler veririz. 4 Kasım aslında uluslararası bir eylem günüydü. Evet. Ama tabii Gazze Savaşı, yani biz de bir yandan takip etmeye çalıştık diğer işte 4 Kasım'da neler oldu, ama ben kendi adıma çok da iyi takip edemedim. Çünkü Gazze çok ve Gazze ile dayanışma tabii eylemleri, özellikle hafta sonu cumartesi günü çok büyük eylemler oldu dünya genelinde. Ama yine de sanırım bazı eylemler oldu. Senin bilgin varsa bu uluslararası eylem gününde neler oldu bize biraz anlatabilir misin? Tabii ki veririm. En net bilgiyi aslında 350 ORG'nin sosyal medya hesaplarından da alınabilir. En sağlıklısı olur. Ama özellikle Afrika hareketliydi. Uganda'da bir yürüyüş vardı. İklim adaleti yürüyüşü vardı. Nijerya'da Ogoni'de toplulukların gerçekleştirdiği ve COP28'e de işaret eden ve aslında büyük kirleticilerin başta petrol şirketleri olmak üzere yarattığı bölgedeki çevre tahribatına ilgi çeken bir yürüyüş vardı. Lamu, Kenya malum yakın zamana kadar burada bir kömürlü termik santral tehdidi vardı. Bu mücadele kazanıldı. Ama kömürden çıkışı talep eden ve aslında yenilenebilir enerji çözümleri üzerinden sesi yükselten eylemlikler vardı. Afrika asıl olarak hareketliydi ama bunun yanında özellikle işte bu petrol boru hatlarının verdiği tahribattan dolayı belli başlı bölgelerde de Latin Amerika'da, Arjantin'de belli başlı eylemlikler oldu diyebilirim çok kısaca. Böyle bir genel çerçeveliyim. Ama daha net bilgi bir yandan da dediğimiz gibi bu eylem günü eylem ayına dönmüş durumda. İklim için güçver.org'ye dinleyicilerimiz girebilirse bir dünya haritasıyla karşılaşacaklar. Orada nerede ne oluyor, hangi tarihte oluyor şeklinde daha detaylı bilgiye ulaşabilirler. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 68 ülkede 220'nin üzerinde etkinlik kaydı olmuş durumda ki bu artmaya da bir yandan devam ediyor. Ben bir şey sormak istiyorum Efe Tabii. Bey. İklimle ilgili Türkiye'deki kamuoyu araştırmalarında farkındalığın çok yüksek çıktığını biliyoruz. Bunu araştırmalar düzenli olarak da yapılıyor KONDA tarafından da. Siz mesela bu tip etkinliklerde insanlarla karşı karşıya geldiğinizde ne tür tepkiler görüyorsunuz? Farkındalık siz de hissediyor musunuz, görüyor musunuz ve insanlardan nasıl geri bildirimler alıyorsunuz, özellikle ne yapmak konusunda? Şimdi şöyle bu çok teşekkürler bu soru için önemli bir soru. Biraz aslında belki genel itibariyle demeyeyim, kendi özelimde diyeyim. Hani bu harekete bu kadar aktif olarak dahil olmadan önce kafamdaki genel itibariyle algı benim de biraz böyle bir kent üzerinden aslında kentlerin sahip çıktığı bir mücadele bu mesele olarak biraz çerçevelendiriyordum. Ama özellikle Anadolu'da farklı yerleri, kırsal bölgelere gittikçe işte İç Anadolu'da Konya, Karaman gibi veya işte zaten Ege bölgesinde kömürlü termik santrallere karşı ciddi bir mücadele var. Anadolu'nun dört bir yanında ama işte Muğla gibi özellikle bölgelerde. Şimdi insan görmeye başlıyor. Aslında bu konuda çok ciddi farkındalık gelişmiş durumda. Yani kırsala gittiğinizde çok net görebiliyorsunuz. Oradaki çiftçi, üretim yapmaya çalışan çiftçi, hava koşullarını çok yakından takip ettiği için bir şeylerin ters gittiğini çok net görebiliyor. Bunun yanında bundan birkaç sene önce biz İklim İçin Kentler diye bir kampanya başlatmıştık. Yerel yönetimlerden iklim eylem planlarını, stratejik planlarına yerleştirmeleri üzerinden taahhüt beklediğimiz bir kampanya başlatmıştık. Ve bu kampanyada siteye girenler kendi yerel yönetimlerine yönelik kampanyalar oluşturabiliyorlardı. Mesela bu kampanyada çok ilginç olmuştu. Ben ilk kampanya oluşturmalarının büyük şehirlerden çıkacağını beklerken ilk kampanya oluşturulan yerler Sivas, Amasya, Konya gibi yerlerden geldi. Ve burada görüyorsunuz yani özellikle bu konuda bir farkındalık gelişmiş durumda. Çünkü kuraklık malum çok ciddi bir krize sebep olmuş durumda ve insanlar bir şeyin değiştiğinin farkında. Çözüme giden yolun net çerçevelenmesinde biraz aslında sıkıntı var. Veya örneğini de verebilirim. Maraş örneğini. Yani Maraş'ta da bu konuda bu bölgedeki kömürlü termik santrallerin yarattığı tahribat, yarattığı hava kirliliği, bölgedeki hava koşullarının değişmesi vesaire bunların insanlar farkında. Ama çözüme giden yolda yani ne yapılması lazım kısmında bazı eksiklikler var. Burada birazcık aslında ne diyelim şirketlerin bu yeşile boyama aktivitelerinin de etkili olduğunu bir şekilde görüyoruz. Yani daha mevzuyu bireye bırakma gibi konulara da girmeye başlanıyor. Veya o bağlantılar kurulurken biraz eksiklikler olabiliyor. Bu da birazcık galiba sivil toplumun ve iklim hareketinin sorumluluğu galiba. Bu bağlantıları daha net kurabilmek, daha net gösterebilmek. En çok takılınılan konu aslında çözüm ne peki konusu. Yani ne yapması lazım konusu çok yakıcı bir şekilde gündeme geliyor. Ama orada da çözümde de yine aynı araştırmalarda çok net görebiliyoruz. Yani bir enerji dönüşümünün ve aslında sahiplenilebileceğini en azından bu yönde yani özellikle güneş enerjisine yönelik bir kamuoyunda pozitif bir algı olduğunu da görüyoruz ki bunun aslında bir altyapısı da var. Yani ülkemiz güneş ışınması bakımından aldığı güneş ışınlarının aldığı yer bakımından çok verimli bir yer. Aslında bu tip çözümleri daha büyütebilmek, daha net gösterebilmek gerekiyor sanırım. Evet, ben de sorayım yani bu iklim vapurunda yapılan basın açıklamasında da 2030'a kadar kömürden kademeli çıkışın mümkün olduğu da söylendi. Ama oysa yani araştırmalar böyle söylüyor ama Türkiye'nin 2053'e kadar devam eden bir karbon nötr olma hedefi var. Bu hedef çok yani çok geç bulunuyor. Özellikle son yeni araştırmaların gösterdiği gibi. Üstelik de senin de söylediğin gibi Efe, bu hedef yıla yönelik en önemli somut adım da hala atılamadı diyorsun. Onu da özleyerek görüyoruz demiştin yani. Evet, yani önemli. Şimdi tabii 2053 biraz başka bir sembolik yıla da Evet. gönderme. Oradan böyle bir referans yıl olarak çıkmış durumda. Evet, daha bu yılın daha öne çekilmesi kesinlikle gerekiyor. Ama eğer ki bir ara hedefler verilebilse belki şunu diyebiliriz. Yani evet, bunun daha iddialı bir hedef olması gerekiyor ama bir başlangıç olarak belki kabul edilebilir diyebiliriz. Bizim de mücadelemiz ne olur? O yılı daha öne çekebilmek olur. Ama burada yani bunu söyleyip de bu yönde atılması gereken adımların en önemlisi olan ki dünyada artık yani Avrupa'daki birçok ülke bu tarihi açıklamış durumda. Ki Ukrayna Savaşı'na rağmen aslında bu tarihte geri gidişler var. İşte Fransa'da olduğu gibi ufak tefek. Ama genel itibariyle kömürden çıkış takvimini ülkeler açıklamış durumda. Küresel olarak böyle bir trend var. Şimdi yani bir ara hedefi net bir şekilde belirlemek lazım. Hepimiz biliyoruz Türkiye'nin NDC'sinin de arttırımdan azaltma olduğunu. Yani biraz böyle bir elle tutulur bir Türkiye'nin iklim politikası olmadığını maalesef görüyoruz. Bizim biraz vurgulamaya çalıştığımız nokta da aslında iklim vapurunda da buydu ve aslında yan faydalarıydı. Yani mesele evet bir iklim kriziyle mücadele önemli ama bir yandan da şeyi unutmamak lazım. Yani Türkiye'deki kömür de biraz öyle geliyor ya, hani biz yerli kaynaklarımızı kullanacağız diye de geliyor ya. Yani santralin 16'sı ithal kömürle çalışıyor. Neredeyse yarısı termik santrallerin kurulu gücünün ithal kömürden geliyor ve ciddi bir ithalat kalemi bu. Bir yandan ciddi bir işte enerji güvenliği falan deniyor ama burada bir sıkıntı var. Bunun yanında yani istihdama bakınca yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın istihdamda da çok ciddi katma değeri olduğunu görüyoruz. Burada ama bir parantez açıp şey de vurgulamak önemli. Evet bir enerji dönüşümü talep ediyoruz ama bu enerji dönüşümünün de şirketlerin önü tıkamaması gerektiğini de söylüyoruz. Yani tepeden inme bir şekilde bu süreçte olmamalı. Tabandan da örgütlenebilmeli. Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri de aslında daha meselenin yenilenebilir enerji tarafına baktığımızda topluluk odaklı enerjilerin işte yenilenebilir enerji gruplarının gelişemediğini görüyoruz. Çünkü unutmamak gerekiyor ki Türkiye'de yenilenebilir enerji kooperatifleri önünde de çok ciddi mevduat engelleri var. Ve bu mevduat engellerinden dolayı Türkiye'de aslında hali hazırda yanlış hatırlamıyorsam 46 tane güneş enerjisi kooperatifi var. Bunların çok az küçük bir sayısı çalışabiliyor. Diğeri mevzuata takılmış durumda. Ne demek mevzuata takılmak? Yani mesela artan elde edilen enerji fazlasını geri satabilme imkanına mı engel konuyor mesela? Mevzuatta tüketim birleştirmeye izin verilmiyor. Bunun dışında farklı abone gruplarının aynı kooperatife üye olamaması gibi bir durum var. Yani belli başlı ayrıntıları var. Belki biraz spoiler da vermek gibi olacak ama bu yönde de bir çalışmaya kampanya hazırlığımız da devam ediyor. Belki bunları o Evet. kampanya başlangıcında daha ayrıntılı Konuşuruz konuşabiliriz. mutlaka. Evet, biz davet ederiz seni ve bu konuların muhakkak ayrıntılı olarak giderek artan sayıda da konuşulmasında yarar var yani. Evet yani şey çok acı. Truva Çevre Derneği'nden Oral Kaya'yla bu konularda bir toplantı yaptık. Şimdi sayıları tam hatırlayamıyorum ama 2018'de Yunanistan'daki kooperatif sayısı aslında Türkiye'deki kooperatif sayısından azken 5 sene içinde 5-6 katı arttığını görüyoruz. Türkiye'dekinin ise aynı kaldığını görüyoruz. Tam da bu engellemelerden dolayı. Şimdi biz bu yüzden de bir demokratik bir enerji dönüşümü talep ediyorsak bu tip yapıların önündeki de engellerin açılması şart. O yüzden de işimiz çok. Evet, bir de beton ısı meselesi, şehirlerin, kentlerin ısı Isı adaları adaları. meselesi, ısı adaları da çıkıyor ortaya. Onlar da ayrı bir sorun olarak karşımıza geliyor. Validebağ Korusu'ndan Remzi Çelik de oradaydı. Arada onu da Evet. lafladık. Yani betonlaştırma faaliyetleri de devam ediyor mesela bazı yerel yönetimlerde. Ona da karşı durmak gerekiyor herhalde, öyle değil mi? Çok doğru, çok doğru. Yani kentler bir yandan şey unutmamak gerekiyor. İklim krizinin faillerinden biri. Kentlerde yarattığımız aslında o tüketim mabetleri diyelim. Hani Lefebvre'de gezegen ölçeğinde kentleşmeden bahseder. Artık yani bütün gezegenin bir kente döndüğünü görüyoruz. Kırsal nüfusun ilk defa uygarlık tarihinde yanlış hatırlamıyorsam 2008'den 2009'a itibaren %50'nin altına düştüğünü görüyoruz. Ama kentler bir yandan da krizin mağduru. konumuna da gelmiş durumdalar. İşte krizden dolayı taşınan kentlerden bahsediyoruz değil mi bugün? Yani Evet. hani veya işte yani işte aşırı hava olaylarının, ısı adası etkisinin nasıl kentleri kavurduğunu görüyoruz. Ben tam da bu sebeple de aslında şeyi bir yerel yönetimle birlikte bir çalışma yapmanın, bunları da dile getirerek bir çalışma yapmanın önemli olduğunu görüyorum. Orada tabii ki o ince çizgiye dikkat etmek gerekiyor. Ama bu talepleri dile getirerek aslında yerel yönetimler de sivil toplumla bu tip çalışmalar yaparak daha iyi anlayabileceklerini de düşünüyorum. Zira bizlerin de o taleplerimizi yerel yönetimlere karşı daha yükseltmemiz gerekiyor. Evet. Yerel yönetim... Galiba burada da bitirmek durumundayız. Sürenin sonuna geldik. Efe Vaysal 350 Derneği kampanyalar sorumlusu. İklim için 350 Derneği kampanyalar sorumlusu Efe Vaysal bize bu hafta sonunda gerçekleştirilen iklim vapuru etkinliğinden bilgi verdi ve bu vesileyle de iklim üzerine konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler Efe. Görüşmek üzere, Görüşmek sevgiler üzere. efendim. Sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.